Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü, aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. 1421 Hicri yılınız hayırlı olsun. Efendim, Perşembe günü 1 Muharrem idi. Muharrem Hicri senenin birinci ayıdır. 1 Muharrem de Hicri yılın birinci günü olmuş oluyor. Hicri takvim, efendim, tabi Müslümanların dini bakımdan çok dikkatle takip etmeleri gereken bir takvim. Çünkü Ramazan bu aylardan biri olmuş oluyor. Hicri takvimin aylarından birisi. Hac bu hicri takvime göre belli oluyor. Kandiller bunlara göre belli oluyor. Efendim, sonra Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerifi yine bununla ilgili. Aşure günü işte önümüzde Muharrem'in onu, efendim, yine bu takvimle ilgili. Onun için bizler için çok önemli, Müslümanlar için, Müslümanın dini hayatındaki ibadetleriyle yakından ilgili. Bu 1421 yılının ve bundan sonra gelen yılların alemi İslam için, bütün insanlık için hayırlı olmasını temenni ederim. Tabii Müslümanlar için hayırlı olması, Müslümanların zulümden, efendim, kahırdan, baskıdan, elemden, haksızlıklardan kurtulması, efendim, maddi manevi musibet ve felaketlerden, semavi arazi afetlerden mahfuz olması manasına. Bütün insanlığın iyiliğini istemek de hepsinin Allah'ın sevdiği kullar olması, sevdiği yolda yürümesi, imana gelmesi, Müslüman olması, böylece ahiret saadetini kazanması manasına. Tabii bizim için bu çok önemli ve biz bunun için çalışmalıyız. Zaten bu 2000 yılını da bu bakımdan önemli bir dönüm noktası olarak ilan ettik. Kardeşlerimiz var güçleriyle, hem kendi yakın çevrelerine hem halka halka dışa doğru açılarak bütün dünyaya, efendim, Allah'ın varlığını, birliğini, İslam'ın ana, efendim, güzelliklerini, temel, efendim, özelliklerini anlatacak bir canlılık içine, faaliyet içine girecekler ve çok çalışacaklar. Güzel anlatacaklar. Çünkü Müslüman'ı yanlış göstermek, Müslümanlığı yanlış tanıtmak için uğraşan kötü niyetliler var. İslam'ın güzelliğini şöyle bir düşünün. Yeri göğü yaratan alemlerin Rabbine kul olmak nerede? Bir de şu Afrika'da, Uganda'da, efendim, binlerce kişi kendisini öldürmüş, intihar etmiş. Efendim, Hristiyanlık namına, Hristiyanlıktaki bir inanç. Yani bunların ne kadar yanlış olduğunu anlatsalar ya, bizim yazarlarımız var, efendim, İşte bunları baş konusu etseler ya, bak İslam ne kadar güzel, intihar yasak. Şimdi bir tanıdığın hanımı telefon etmiş bizim hatuna, efendim, çok üzüntülerinden bahsetmiş. İntiharı düşünüyorum ama İslam'da intihar etmek olmadığı için etmiyorum demiş. Tabi edilmez. Çünkü can emanettir, emaneti güzel korumak lazım. İslam'ın güzelliklerini bilmek ve bildirmek gerekiyor. Bir tarafta İslam'ın cana bakış tarzı, hayata bakış tarzı, insanlara bakış tarzı, onu korumayı ana amaç edinmesi. Bir taraftan da, efendim, din namına insanları intihara sürükleyen sapık inançlar. Bunların dile getirilmesi lazım. İnsanın insana tapınmasının doğru olmadığını, kulun kula kulluk etmesinin iğrenç olduğunu, putlara tapmanın yanlış olduğunu, efendim, Allah'ın bir olduğunu, efendim, varlığını, birliğini, lütfunu, keremini, efendim, güzel sıfatlarını, Esma-i Hüsna'sını şöyle Yunus gibi, Mevlana gibi tatlı tatlı hepimizin anlatması lazım. O bakımdan bu 1421 Hicri yılımızda inşallah bir atılım yılı olur ve herkese İslam'ın gerçek güzelliklerini, bakın bu pırlantadır, bu yakuttur, bu zümrüttür, bu kocaman bir emsalsi, efendim, incidir, bu kocaman bir, efendim, kolyenin kocaman, efendim, baş, efendim, şeyi olan, mücevheri olan, işte, efendim, kocaman bir elmas pırlantadır filan diye İslam'ın bütün güzelliklerini anlatmamız lazım. İşte başka inançlar, işte İslam diye göstermemiz lazım. Başkaları elde ettikleri hırsızlıklardan, soygunlardan, sömürülerden, zulümlerden elde ettikleri paralarla zenginleyince bir de etrafa, efendim, yanlış inançlarını doğruymuş gibi efe anlatmaya kalkışıyorlar ya. Evet, bu yeni yıl hayırlı olsun diyoruz. hepimize nice nice yıllara sağlık ve afiyetle sevdiklerimize ulaşalım diye Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyoruz şu mübarek efendim vakitte. Ve Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bir hadis-i şerifi okuyorum. Dervişliğe, efendim, tasavvufa, nefis terbiyesine efendim dair bilgileri anlatan ana efendim şeylerden birisi, fikirlerden birisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki bu hadis-i şeriflerinde inne hazihil kulube tasda'u kema yasda'ul hadidu iza esabahul ma kıyıl ya Resulallah ve ma cilâuha kâle kesretü zikril mevti ve tilavetül ve tilavetil Kur'an'ı. Yani ve kesreti tilaveti Kur'an manasında olduğu için tilaveti esir okuyoruz. Efendim bu mübarek hadis-i şerifin manası şöyle. İnne hazihil kulub. Bu gönüller, bu kalpler muhakkak ki tasda'u. Paslanırlar. Kema yasda'ul hadidu. Demirin paslandığı gibi izâ esâbehul ma'u. Kendisine su değdiği zaman, suya maruz kaldığı zaman demirin sudan dolayı paslandığı gibi, nemden, rutubetten dolayı paslandığı gibi bu kalplerde paslanır diyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz kalp sözü Arapçada tam Türkçedeki gönül sözünün karşılığıdır. Gönül de böyle bir halden bir hale dönmek fiilinden geliyor Türkçe'de. Arapça'da da kalpte takallup etmek, kalıptan kalıba geçmek manasında oradan geliyor. İnsanın gönlü halden hale geçiyor. Kah ağlıyor, kah gülüyor, kah seviniyor, kah üzülüyor, kah ümitleniyor, kah yese düşüyor. Bin bir türlü duyguları var insanın, iç dünyasının. İşte gönül, kalp bu. Yani kalp Arapça'da iki manaya kullanılıyor. Türkçe'deki efendim yürek manasında kullanılıyor. Yani şu canlıların kanlarını vücutlarına pompalayan, tık tık atan yürek manasında kullanılıyor. Bir de gönül manasında, iç dünyası, iç alemi, efendim iç benliği manasında kullanılıyor. İşte bu gönüller de paslanır. Yani insanın içi kararır, paslanır. İnsanın iç dünyası pislenir, kirlenir demek yani. İnsanın gönlü efendim tatsızlaşır demek. Gönlüm kırgın, sana gönlüm kırgın. Bugün canım bir şey istemiyor. Can kelimesiyle de bazen ifade ediyoruz Türkçe'de bu şeyi. Efendim canım sıkılıyor. Efendim canım daralıyor. Efendim filan diye. Canım böyle istedi filan diyoruz. İşte bu kalplerde kararır, paslanır. Suya, neme, rutubete maruz demirin paslandığı gibi dedi Efendimiz. Bunun üzerine haçtan kalma öksürüp de arada size işaret veriyor. Efendim inşallah kabulüne alametmiş haçtan sallanmak. Efendim kıyla ya Resulallah denildi ki ey Allah'ın Resulü ve ma cilâuha bu kalpler paslanırsa, gönüller kararırsa, pas tutarsa bunun cilalanması nasıl olacak? Demir yağlanıyor, pas sökücüler sürülüyor, efendim cilalanıyor, efendim paslanmış olan bir makine aksamı cilalandıktan sonra tekrar kullanılır hale geliyor. Makası filan biraz açıkta bıraktığınız zaman güzelim makasınız, o bakıyorsunuz musluğun yanında rutubetlenmiş, hemen paslanmış, aman hemen yağ getiriyorsunuz, makine yağı sürüyorsunuz, siliyorsunuz, tekrar temizleniyor. Yani bu kalpler paslandığı zaman bunun cilalanması ne suretle olacak? Nasıl cilalanabilir? Pası nasıl gidebilir? Ya Resulallah diye sormuşlar. Sordular. Soruldu. Kale buyurdu ki Peygamber Efendimiz bu sorunun cevabı olarak neyle cilalanacak kalpler? Nurlanacak, pırıldayacak, çalışacak, iç dünyası insanın aydınlanacak. Nasıl olacak bu? Kesretü zikril mevti. Ölümü anmanın çokluğuyla ve tilavetil Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim okumanın çokluğuyla. Evet, iki şey, iki ilaç, iki efendim tedavi çaresi söylüyor Peygamber Efendimiz. Birisi ölümü çok düşünmek. Evet, ölüm hepimizin başında. Hepimiz mutlaka bu ölüm denilen olayı yaşayacağız. Her hayat sahibi bu hayat elinden giderken ölümle karşılaşacak. Ecel şerbetini herkes içecek. Çare yok. Yani hayatlı efendim Ademoğlu ölümlü türemiş. Yani diye eski Türkçe metinlerde de böyle geçiyor. Yani ne yapalım? Öleceğiz. Ne yapmak lazım o zaman? Ölüm tabii insanı üzüyor, korkutuyor, heyecanlandırıyor. Efendim telaşlandırıyor. Eyvah, öleceğiz. Tabii öleceğiz. Ama nasıl sen böyle tabii tabii tabii öleceğiz diye biliyorsun? Benim yüreğim ağzıma geliyor hocam. Sen niye böyle bunu çok tabii bir şeymiş gibi söylüyorsun? Tüylerim diken diken oluyor. Ağzımın tadı kaçtı efendim. Şimdi bak neşem gitti filan. Evet, yani neşemiz gitse de ölüm denilen bir olay var. Bu bilginin sonucu nedir? İslam'da, tasavvufta efendim ölüme hazırlanmaktır. Ölmeden evvel ölmektir. Yani bu sözü çok edebiyatçılar söylerler. Yani ariflerin sözünden almışlar, kitaplara girmiş ama dinleyenler söyleyenlerin yaşadıkları manaları, efendim duyguları acaba bu sözleri duyunca duyabiliyorlar mı, yaşayabiliyorlar mı? Ölmeden evvel ölmek ne demek? Yani ölecekmiş gibi tam hazırlıklı olup huzur içinde canını verecek kadar her işini halletmiş olup yüzü ak, alnı açık olup Cenab-ı Hakk'ın kavuşmasına, Cenab-ı Hakk'a kavuşmaya, ruhunu teslime can atmak. Efendim ve öldükten sonra kendisine neler sorulacak dünyadaki sorumluluklarıyla, hayatıyla ilgili onların cevabını hazırlamış bir insan olarak, hayatında görevlerini yapmış bir kimse olarak, efendim müsterih olarak o gözü arkada kalmadan böylece ölebilmek. Bir gül bahçesine girercesine efendim böyle isteyerek canını Allah yoluna verebilmek, feda edebilmek, efendim ölümden korkmamak, ölümü böyle güzel karşılayabilmek, ölümü sevebilmek, efendim ölümün aslında güzel bir şey olduğunu, dostu dosta kavuşturacak bir olay olduğunu, efendim perdelerin kalkacağını ölümle, sevgilinin bulunacağını, sevgiliye kavuşulacağını sağlayacak olan bir iş olarak ölümü sevmek, ölümü istemek, bu arif insanların, mübarek insanların, evliyaullahın çoğunun böyle duyguları var. Ya Rabbi artık bugün canımı lütfedip alsan da ben de sevdiklerime kavuşsam şu ayrılık bitse diyenler var her akşam yatağına yatarken. Şimdi tabii ölümü çok düşünen insan hırsızlık yapmaz, arsızlık yapmaz, yüzsüzlük yapmaz, tembellik yapmaz, gevşeklik yapmaz. Efendim öleceğim diye hazırlığını tam yapar. Efendim ahirette ölümden sonra mahkeme-i kübra var. Mahkeme-i kübraya hazırlanır. Onun için Peygamber Efendimiz ölümü çok zikretmeyi hem bu hadis-i şerifte işaret buyurmuş. Çare olarak, ilaç olarak kalbin pasının gitmesi için. Evet, kalbin pası gider. İnsan ölümü çok andığı zaman şöyle süfli duygulardan sıyrılır. Kıskançlıklardan, düşmanlıklardan kendisini sıyırır. Hakiki bir Müslüman olarak nasıl yaşaması gerekirse öyle yapmaya yönelir. İyi bir insan, salih bir kul olur. Melek gibi olur. Efendim böyle pırıl pırıl olur. Herkese iyilik yapmaya çalışan bir insan olur. Bu işte ölüm düşünmekten olur. Ölümü düşünmeyen insanlar da vur patlasın, çal oynasın. Efendim yaşarlar, yaşarlar. Birden ölüm gelir ansızın. Yahya Kemal'in dediği gibi bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir. Yani çaldıkları sazın teli kopuverince ahengin kesildiği gibi hayat birden bitiverir. Hazırlıksız yakalanır, suçüstü yakalanır ve tabii ahireti çok perişan şekilde gider. Birisi bu. İkincisi de kesreti tilavetil Kur'an. Kesret kelimesi birinci de zikredilmiş, ikinci de yok. Tilavetil Kur'an. Kur'an-ı Kerim okumak da kalbin pasını giderir. Evet, imanla, Allah'ın keramını okuyorum diyerek, saygıyla, anlayarak derinlemesine Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman kalbinin pası gider, iyi Müslüman olmaya azmi artar, efendim içi dışı nurlanır, efendim Kur'an ehli, ondan sonra ertesi gün hayırlı işler yapmaya yönelir. Yani Kur'an-ı Kerim'in istediği Müslüman olma, istediği yönde çalışmalar yapma yönelir. Kur'an-ı Kerim insanı, Kur'an-ı Kerim'i okumak, manasını anlamak kurtarır. Şimdi bana e-mail ile soru sormuşlar. Bakıyorum, Müslümanım diyen, Müslüman olduğunda hiç şüphe etmiyorum. Müslümanım diyen insanların sorularına, efendim Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Delil olarak zikrettikleri ayetin kendilerinin düşündüğünün aksini söylediğini anlayamıyorlar. Kur'an okumadıklarından, dikkatli izlemediklerinden, manayı iyi takip etmediklerinden, işin iç yüzünü bilmediklerinden, ondan sonra başkalarını da suçluyorlar. Ya bu öyle söylemiş, bu sözünden dolayı tevbe etmesi gerekmez mi? Gerekmez, çünkü sen yanlış biliyorsun bu işi, sen yanlışsın. Onun söylediğinde bir yanlışlık yok. Senin sözünde yanlışlık var. Neden? Çünkü sen Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsun. Kulaktan dolma bazı bilgiler kulağından girmiş içeriye. Sen de onun doğruluğunu, hudutlarını hiç incelememişsin. Kendine göre bir efendim İslam anlayışın var. O anlayışın dışında daha derin, daha samimi, daha böyle müttakiyane, daha arifane böyle bir yaşamla karşılaştığın zaman irkiliyorsun, şaşırıyorsun. Senin maddi materyalist efendim sathi yaşamına uymadığı için irkiliyorsun ve onu yanlış sanıyorsun. Halbuki sen yanlışsın. Yanlış yolda olan, yanlış kafada olan sensin. Bu nereden kaynaklanıyor? Kur'an'ı bilmemekten. Onun için Kur'an-ı Kerim'i çok okuması lazım Müslümanın. Seviyor madem, seviyordur, inkar etmiyoruz. Müslüman madem, tamam, Müslüman olduğunu da kabul ediyoruz. İnanıyorum ki hakikaten Müslüman, o sözler ondan söylüyor ama Müslüman ama Kur'an okumamış, Müslüman ama Kur'an'ı doğru bilmiyor, Müslüman ama itikadından haberi yok, Müslüman ama efendim ehl-i sünnet itikadıyla şeyle efendim zıt düşecek fikirlere, kanaatlere saplanmış kısa aklıyla efendim ileri geri konuşuyor. Hiç olmazsa o konularda konuşma. Yani ben şuna benzetiyorum. Bir insan eğer televizyonu bozulursa şunun arkasını bir açayım, şöyle bir tamir etmeye kalkışayım der mi? Demez. Bilgisayarı bozulursa arkasını açayım tamir edeyim der mi? Demez. Neden? Televizyonu bilmiyor, bilgisayarı bilmiyor. Uzmanını çağıracak veya uzmanına götürecek. O açacak, şemasına bakacak, tamirini o yapacak. Aletleriyle ölçecek filan. Yani bilmediği yere elini koymuyor. Bilmediği aletin arkasına açmıyor. Bu güzel. İşte bu saygının, bu efendim haddini bilmenin dini konularda da olması lazım. Dinini bilmeyen insan dini konularda konuşmamalı, araştırmalı, bilene sormalı, efendim böyle başkalarını suçlamamalı. Bilmiyorsun kardeşim. Yani işin o konunun mahiyetini bilmiyorsun. Yanlış bilgilerle, yanlış yönde, yanlış cephede efendim yanlış işler yapıyorsun. Onun için Kur'an-ı Kerim'i Müslümanın çok okuması lazım. Tabii kimseyi üzmek de istemiyorum, kırmak da istemiyorum. Aferin, Müslüman olmak büyük bir nimettir. İslam'la ilgilenmek, İslami konularla ilgilenmek bu da bir canlılık alametidir. Efendim, o halde bir şey kalıyor, Kur'an-ı Kerim okuyup, Kur'an-ı Kerim'den gerçekleri öğrenmek. Ana kitabımız, her şeyimizin kaynağı, ilmimizin, irfanımızın, itikadımızın, tasavvufumuzun, ahlakımızın, efendim, her şeyimizin kaynağı Kur'an-ı Kerim. Onu güzel okur. Tam anlarsak o zaman Kur'an-ı Kerim'e sarılan kurtulur. Tabi Kur'an-ı Kerim'in tam anlaşılması için de Resulullah'ın hadislerinin tam öğrenilmesi lazım. İşte burada karşımıza çıkıyor. Zaten Resulullah Efendimiz de Kur'an-ı Kerim öğrenmeye teşvik ediyor. Kur'an-ı Kerim de Kur'an-ı Kerim'i anlamak istediğiniz zaman sizi Resulullah'a gönderecek. Diyecek ki beni iyi anlamak istiyorsan Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa'nın sünnetini iyi öğren, onun sünneti Kur'an-ı Kerim'in en güzel uygulamalı açıklaması demektir diye insan sünnet-i seniyeye de oradan saygısı artacak. Kur'an okuyunca sünnete bağlanacak, sünneti okuyunca Kur'an'ı daha iyi öğrenecek. İkisi birbiriyle çünkü iç içe efendim ve ikisi birbiriyle bir bütün teşkil ediyor. Birisi ötekisinin efendim genişletilmiş uygulamalı şekli. Evet, bir hadis-i şerif bu. İkinci hadis-i şerif bu akşamki efendim bu konuşmamdaki efendim okuyacağım aynı sayfadan hadis-i şerif. Buyurur ki Efendimiz inne yesire riyai şirkün ve inne men ada veliyen billahi fekad barazallaha bil muharabe. İnne Allaha yuhibbul ebrarel etkiya el ahfiya ellezine izâ gâbu lem yüftekadu ve in hadaru lem yud'av ve illem felem yu'rafu. Mesabihul huda yahrucune min kulli febra'e muzlime. İbn-i Mace'den Muaz radıyallahu anh'den İbn-i Mace rivayet etmiş. Oradan alınmış bir hadis-i şerif. Efendim, bunun başka rivayetleri, başka hadis kitaplarından rivayetleri de duymuşsunuzdur. Peygamber Efendimiz bir cümleyle başlıyor bu mübarek hadisine. İnne yesire riyâ-i şirkün. Riyanın azı muhakkak ki şirktir. Azı dahi şirktir. Riyâ ne demek? Riyâ re'a fiilinden efendim mastar efendim fiil vezninde göstermek demek. Yani yaptığı ahiret amelini gösteriş için yapmak. Hakiki duygularla, ihlasla değil de başkalarına gösteriş olsun diye başkalarının dikkatini çekmek, başkalarından menfaat, dünyevi menfaat sağlamak maksadıyla, itibar kazanmak maksadıyla gibi efendim böyle makbul olmayan şeylerle gösteriş için yapmak. Şimdi bunun azı da çoğu da doğru değildir. İnsan, Müslüman bir ibadeti sırf Allah için yapar. Buna ihlas deniliyor. Yani amelin, icraatın, ibadetin halis, muhlis Allah için yapılması. Bunun karşılığı da efendim yaptığı ameli böyle bir niyetle yapmıyorsa, bir başka art niyetle, kötü maksatla gösteriş için yapıyorsa buna da riya diyorlar. İhlas ve riya birbirinin mukabili olan iki kavram alıyor. İhlas makbul, riya merdut. Makbul değil. Riyanın azı bile efendim az bir riya bile şirktir. Çünkü Allah'tan korkmuyor. O gösterişle dikkatini çekmek istediği insandan korkuyor adeta. Onun fikrine, alkışına veya teveccühüne itibar ediyor. Halbuki Allah'ın teveccühüne itibar etmesi lazımdı. Demek ki Allah'a şirk koşuyor. Riya oldu mu burada şirk vardır. Riyakar olmayacak Müslüman, halis muhlis olacak. Sırf Allah rızası için yapacak, yaptığı için. Bu önemli bir şey. Yani riyadan kaçınmak, ihlaslı olmak, amelleri, ibadetleri, her yaptığı işi sırf Allah rızası için yapmak. Onun için bizim büyüklerimiz buyurmuşlar ki İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi benim maksudum sensin, ben senin rızanı kazanmak için yapıyorum her yaptığım işi. Bu çok önemli bir şey. Hepinizin evinde bu levhanın olması lazım. Yakasında böyle bir rozet takılı olursa iyi olur. Ve buyuruyor, devam ediyor Efendimiz. Ve inne men ada veliyen lillah. Kim Allah'ın bir velisine düşmanlık yaparsa, fakat barezallaha bil muharebe. Sanki Allah'ın karşısına çıkıp Allah'a meydan okumuş, muharebede çık karşıma da seninle savaşacağım demiş gibi olur. Şeyde bareze, mübareze demek, düşmanlardan karşı karşıya iki ordu çıktığı zaman düşmandan er dileyip çık karşıma seninle çarpışacağım diye meydan okumak. Buna mübareze, mübareze deniliyor. Böyle yapana da mübariz deniliyor. Yani İki tarafta düşman orduları bu karşıda, beri tarafın ordusu bu tarafta saf bağlamışlar. Birisi çıkıyor atıyla dıgıdık dıgıdık ön tarafa. Var mı benimle çarpışacaksın işinizde bir adam diye el diliyor. Onun üzerine karşı taraftan da dıgıdık dıgıdık birisi çıkıyor, çarpışıyorlar. İki taraf seyrediyor. Böyle bir efendim tarihi efendim adet, eskiden olan bir şey. Allah'a böyle harpte mübareze teklifi yapmış gibi olur. Efendim, çık karşıma da seninle çarpışacağım demiş gibi olur. Allah'ın bir sevgili kuluna, mübarek velisine düşmanlık eden. Evet, Allah'ın sevgili kullarını aramak lazım, bilmek lazım ve efendim sevmek, saymak lazım, kalbini kırmamak lazım. Büyükler buna çok dikkat etmişler. Şimdi bu devirde efendim ihlaslı mümin kimseye amansız bir düşmanlık var. Efendim hepsini kötülemek için var gücüyle çalışıyorlar ama öbür tarafta ormanda 1000 kişi efendim intihar etmiş, bunların başındaki herifler ne biçim heriftir diye bir şey demiyorlar yani. Tıs, orada ses çıkmıyor. Müslümanlarda böyle bir şey var mı? Yani bu Müslüman ihlaslı efendim insanların ne kadar güzel şeyler yaptıkları ortada değil mi? Yani küçücük bir şey yapan kimseye teşekkür ediyoruz. Bu mahallemizdeki bu çeşmeyi yaptırmış, bu mescidi yaptırmış, burayı vakfetmiş, şurayı mektep yapmış, şurayı medrese yapmış, şurayı efendim han yapmış, şurasını yolcuların şey yapması için kervansaray yapmış, Allah rızası için. Yani bunların bir teşekkür tarafı yok mu? Bu iyi niyetle yapılmış şeyler. İyiliğin anlaşılması, fark edilmesi ve takdirle karşılanması ve teşekkür edilmesi lazım. Yani teşekkür borcu var. İyiliği yapana karşı, o iyilikten istifade eden herkes. Suyu içiyorsun. Bu çeşmeyi kim yaptırmış? Nerelerden getirmiş suyu? Allah razı olsun yaptırandan diye. Tabii Allah zaten onun mükafatını verir ama senin de teşekkür borcun var. Şimdi Allah'ın dostunu efendim düşman ediniyor. Millet saldırıyor. Allah'ın dinini düşman ediyor. Saldırıyor. Sapık efendim fikirler, inançlar, felsefi ekoller, yollar, mezhepler alkışlanıyor. Televizyonu açıyorsunuz. Ben bu sırada açıyorum. Efendim bakıyorum kanallara. İnsanlar ne kadar pespayeleşmişler. Bunlara hiç tenkit yok. Bunların hepsi tabii karşılanıyor. Çağdaşlık deniliyor. Olabilir deniliyor. Anlayışla karşılanıyor ama Müslümanın güzelliklerine saldırılıyor. İslam'ın güzelliklerine veya Müslümanca yaşayan bir insanın güzel davranışları teşekkürle karşılanıyor. Bir de düşmanlık edin. Bu da önemli. Demek ki Allah'ın iyi kullarını bileceğiz. Allah'ın iyi kulları, evliyası, velileri nereden bilinir? Tabii anlaşılır ama anlayacak da yani mücevherin de kıymetini kuyumcu anlıyor. Bazen sahte şeyleri millet alıyor. Çarşıda, pazarda 5 kuruşluk, 10 kuruşluk şeyleri, 5 para etmeyen şeyleri kanıp alıyor. Bazen mücevher diye aldıkları da sahte oluyor. Hakikisini mücevher dükkanındaki uzman biliyor. Yani kuyumcu biliyor. Evliyanın da hakikisini bilmek için tabii biraz uzman olmak lazım. Evliyanın hakikisi efendim kendisini gördüğün zaman Allah hatırlanan kimsedir. Hali Kur'an'a uyan kimsedir. Peygamber Efendimiz'in yolunda yürüyen kimsedir. Tam Müslümandır. Efendim Allah için seven, kızılacağı zaman da Allah için kızan kimsedir. Öyle sessiz sedasız da değildir Allah'ın sevgili kulları. Bazen de çarparlar edepsizleri. Evet. Bunu böylece öğrenmek için gayret edelim inşallah. Allah'ın iyi kullarını arayalım. Allah iyi kullarla buluştursun, iyi kullarla dost eylesin cümlemizi. Kötülerden, sahtekarlardan da ayırsın. Ahir zamana doğru 30'a yakın deccal çıkacak diyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde. Bu deccalların her birisi de kendisini Resulullah sanacak diyor. Hem deccal Allah'ın en sevmediği, efendim Allah'ın dininin karşısında kimseler, hem de kendisini Resulullah sanacak. Şu hale bak, şu mantığa bak, ne kadar insanlar kendi kendilerini bile kandırıyorlar. Tabii başkaları da kanıyor. Hadis-i şerifin devamı: İnna Allaha yuhibbul ebrare etkiya el ahfiya. Allah Teala Hazretleri şüphesiz ki buyuruyor Peygamber Efendimiz, iyi kulları, müttaki kulları ama gizli kulları sever. Şimdi ebrar, ber kelimesinin çoğulu. Ebrar, iyi olan. Herkese iyilik yapan, özellikle anne babasına itaatli olan efendim kimselere ber derler. Ebrar, iyi kullar demek. Etkıya, takî kelimesinin çoğuludur. Yani müttakî demek. Yani Allah'tan korkan, şüphelinin yanına bile yanaşmayan, haramlardan sakınan, cehenneme düşmekten uzak duran efendim müttakî Müslüman. Allah onları sever. Ama bir de bir sıfatı daha var. Bu iyi kullar hem Allah'tan korkan, haramlardan, günahlardan sakınan kimse olacaklar. Etkiya olacaklar. Hem de ahfiya. Öyle gösterişli, şatafatlı, efendim, yaldızlı, reklamlı, efendim, filan değil de sessiz sedasız öyle kenarda duruyor. Anlayan anlar kıymetini. Ama ortada cazgırlık yapan, efendim bazı kimseler dolaşıyor. Aslında onlar din yolunun haramileri, efendim insanları kandırıyorlar. İşte ondan sonra ormanlarda 1.000 kişi öldü bilmem ne filan. Öyle efendim kananlar da sonra çok fena oluyor. Kanmamaya da dikkat etmek lazım. Allah Teala Hazretleri gizli haramlardan, günahlardan iyi sakınan iyi kulları sever. Demek ki gösterişi sevmiyor. Öyle mütevazı kenarda saklı duranları sever. Ellezine bunlar öyle gizlilerdir ki izaga bu orada olmadıkları zaman, bahis konusu mahallede bir yerde olmadıkları zaman lem yuftakadu, aranmazlar. Ya bir beyefendi vardı, nerede kaldı filan diye itibarlı bir insan oldu mu herkes arıyor da yani bunları kimse aramaz. Neden? Çünkü ahyadan gizli, onların evliya olduğunu kimse bilmiyor, halinden tahmin etmiyor. Onun için yoksa orada aramıyorlar. Ya falanca nerede kaldı demiyorlar. Arayanı soranı yok. Seveni bileni yok yani. Sonra efendim ve in hadaru, eğer orada mevcutlarsa, aralarındaysa insanların lem yud'av ve lem yu'rafu, davet olunmazlar. Gel bizim düğünümüz var, bu akşam toplantımız var, ziyafetimiz var, sen de buyur denmez. Davet olunmazlar ve kıymetleri bilinmez. Lem yu'rafu, bilinmiyor. Adam kenarda sessizce kalıverir. Halbuki Allah'ın asıl veli kulu o, asıl davete çağrılacak olan, baş tacı edecek olan, baş köşeye oturacak olan o, elini öpecek olan o, duası alınacak olan o. Kıymeti bilinmez. Mesabihul huda. Bunlar böyle gizlilerdir ama hidayet kandilleridirler. Yani etrafı aydınlatır bunlar. Hidayet saçarlar. İnsanlara doğru yolu gösterirler. Kendileri doğru yolda yürüdükleri gibi hidayet yolunu da aydınlatırlar. İşte Allah'ın sevdiği doğru yol budur diye efendim belli olur onların hallerinden, sözlerinden, tavsiyelerinden. Yahrucune min kulli kabra'e muzlime, efendim her efendim tozlu topraklı karanlık yerden çıkarlar. Yani kabra ağber, yani gubarlı, tozlu topraklı efendim yer, mıntıka, zaman, muzlime karanlık manasına, böyle tozlu topraklı karanlık zamanlarda çıkarlar, hidayet yolunu aydınlatırlar. Efendim tozlu topraklı karanlık yerlerde çıkarlar, yani karma karışık, hakkın batılın bilinmediği diyelim, böyle yerlerde çıkarlar, doğru yolu gösterirler. Yani Allahu Teala Hazretleri onları hidayet kandili yapmıştır. Efendim hakkı onların yanında görürsün, davranışlarından görürsün. Onların yanında gidersen kazanırsın. Öyle yapmazsan aldanırsın. Allah'ın sevgili kulları öyle işte. Allah Teala Hazretleri bu özellikleri vermiştir. Bunları sevmek lazım. Bunlara düşmanlık yapan da tepe taklak gider. Evet, üçüncü hadisi şerifi de okuyalım, bu ikinciyi de sohbetimiz tamamlansın. İnne yevmel ifneyni vel hamisi yagfirullahu fihima likulli müslimin illa mühtecireyni yekulü da'huma hatta yaslaha. İbn-i Mace yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den nakleylemiş. Muhakkak ki yevmel isneyin, yani pazartesi günü. Vel hamis, yani perşembe günü. Pazartesi, perşembe günü. Yağfirullah, Allah mağfiret eder. Fihima, bu iki günde, pazartesi, perşembe gününde. Likülli müslimin, her Müslümanı mağfiret eder. Pazartesi, perşembe günü Müslümanların mağfiret gündür. Hatta Peygamber Efendimiz pazartesi, perşembe günlerinde oruç tutarmış da, oruç tutuşunun sebebini de izah ederken, bugünlerde kulların amelleri Cenab-ı Hakk'ın dergahına arz olunur. Ben arz olunduğu vakit oruçlu olmayı o bakımdan tercih ediyorum da ondan oruç tutuyorum buyurulmuş. Böyle o bakımdan bugünlerde oruç tutmak da iyidir. Çünkü oruçluyu sever Allah, mükafatı da bol olur. Bağışlar. Demek ki pazartesi, perşembe kulların bağışlandığı günler imiş. Bunları bilelim, sevinelim. Mümkünse pazartesi, perşembe oruçlarını tutalım. Oruç çok güzel bir ibadet. Hem sağlık kazandırıyor insana, hem kalbini nurlandırıyor. her yönden gayet faydalı bir şey. Allah-u Teala Hazretleri oruçluya bir gayri hesap mükafat veriyor. Bu mükafatları da kazanmak için, almak için oruçlu olmalıyı tavsiye ediyorum ben şahsen başka hadislere dayanarak. Ama burada bir noktaya işaret ediyor Peygamber Efendimiz. Her Müslümanı mağfiret eder de illa mühtecireyn, birbirinden küsüp alakayı kesip uzaklaşmış iki Müslümanı affetmez. Dargınları affetmez demek yani. Arası açık olup da birbirinden uzaklaşmış, küsmüş, darılmış Müslümanları affetmez. Ne der? Buyurur ki yekûlü da'huma, ey melek, ey bunların mağfiretini yazan melek, vazifeli melek, onları bırak. Bu ikisini bırak, yazma bunların mağfiretini. Hatta yaslaha, efendim bunlar sulh oluncaya kadar birbirlerine efendim el uzatıp barışıncaya kadar bunları bırak der Cenab-ı Hak. Demek ki pazartesi, perşembe Müslümanların af günüdür. Mağfiret olunma günüdür Allah tarafından. Allah mağfiret eder. Efendim biz de oruç tutarak bu mağfireti kazanmak için biraz daha kendimize çeki düzen vermiş olalım. Ama dargın olanları affetmez. Dargın olanlar için Allah-u Teala Hazretleri bunları bırakın, bunları affetmiyorum, bunları çıkartın affedileceklerin listesinden diye ayırttır Allah. Bu halde ne yapmamız lazım? Aziz ve sevgili kardeşlerim, dargınsak biz kimselerle dargınlığımızı düşünelim, gidelim el uzatalım, barışalım, bu dargınlıkları atalım bir kenara. Bazen hocam ben barışmak istiyorum, adam suratını çeviriyor, barışmıyor benimle. Tamam. Yani sen barışmak istiyorsan, el uzatıyorsan sen kurtulursun. O suratını çeviriyorsa, elini efendim uzatmıyorsa sorumluluk ona kalır. Ama sen, ben Allah rızası için dargınlıktan vazgeçiyorum. Hadis-i şerifi duydum. Esat hocam okudu. Ben de efendim dinledim radyodan, televizyondan. Senin için Allah rızası için geldim. Efendim dargınlığı bırakmaya, efendim barışma teklif ediyorum. Senin yanına bunun için geldim dersin. Kabul ederse eder, etmezse sorumluluk ona gider. Sen paçayı kurtarmış olursun. Allah-u Teala Hazretleri nefislerimizi yenip Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hareket etmeyi her yerde hepimize her zaman nasip eylesin. Allah dünya ve ahirette efendim bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlara sizleri, bizleri, sevdiklerimize beraber ertesin. Mesut bahtiyar eylesin aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu.